طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتشبسيسكي بقول هذا ابن عمر رواية دي بحديث قال مشتر بيغمبر أفندمز ديان شو شكل دي مشتر بيغمبر أفندمز iki rekattan kalktığı zaman elini kaldırdı diye bu şekilde bir rivayet gelmiştir. Bu rivayet ki Bukhari çıkartmıştır. Bukhari çıkartmıştır. Ve Ebu Davud'da da Ebi Hümeyd radıyallahu teala anhunun hadisinde de gelmiştir. Peygamber Efendimiz demiştir ki Peygamber Efendimiz اذا قام من الركعتين كبره ورفع يديه يعني kalktığı zaman ikinci rekattan kalktığı zaman tekbir edip ve ellerini kaldırmıştır neye bu omuzlarına kadar فماذا bu rivayet ki Ebu Davud ve Tirmizi'dendir ve Şeyh Elbani rahimehullah bu rivayeti sahih demiştir ama arkadaşlar bu rivayetlerin bakış açısında alimler ihtilaf yapmıştır. Cumhur alimleri Şeyh İslam Teymiye ve İbn-i Teymin olsun demişlerdir ki elleri kaldırmak birinci teşehhütten kalktıktan sonra olur diye söylemişlerdir. Olur diye söylemişlerdir. Ama Şeyh Elbani ve Şeyh Rabi hafızahumullah demişlerdir ki olabilir. Oturdukta da zaman zaman yapılabilir. Ve kalktıktan da zaman zaman yapılabilir. Ve kalkma sırasında da zaman zaman yapılabilir. Çünkü demişlerdir bu hadiste ne yani bu hadiste tam anlamıyla bir sarih yani açık apaçık bir açıklama yoktur demişlerdir. Zaman zaman oturarak zaman el kaldırır teşehhütten kalkmak istediğin zaman zaman zaman kalkacağın zaman zaman zaman kalktıktan sonra da yapılabilir demişlerdir.